بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. وبعد، ما زلنا في قصص القرآن الكريم وقصة نبي الله داود عليه السلام. نبي الله داود عليه السلام قصة غوغي ربنا سبحانه وتعالى نبي الله داود هي نعمة أقول لك يجينا كسي قرآن كرغي ولقد آتينا داود منا فضلا. فضل أقول لك يجينا فضل بو ربنا سبحانه وتعالى ركي نبي الله داود ركي ملوك كنرا يعني ربنا سبحانه وتعالى ركي كده وسائل جو ملوك كرسبتين جا قاعد ربنا سبحانه وتعالى وسائل تثبيت أقوى كده ملك ملوك هو ملك ثابت كده مال كده بروغا كده اعتاد سلا كده كده ربنا سبحانه وتعالى أو ملوك علم جا كسنا كده وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء نكي من ربنا سبحانه وتعالى ملوكك كي حكمك كي علمك كي ربنا سبحانه وتعالى تكوني قد تواري عبدوغني. فربنا سبحانه وتعالى تي تواري كي اركنا الدين فهميني ملوكو اركنا ملوك رباني يعني ملوك كنرى ملوك كوي كنرى ظلم كي جور كي معاصي كي فساد كي برو كي دورو ملوك كي ملوك رباني ملوك ربنا إذن دو إيه ناسو إرغرور كده غارر كيسي يالي كيرا حكم ووكي حكم بشرير حكمه جنة برنبي جنة رسول جنة ربنا سبحانه وتعالى الوحي تجسلت كده جنة جنة حكم ووكي حكم بشرير حكمه جنة. إذن ربنا سبحانه وتعالى نبي الله داود عليه السلام فضل قدر كي كيرا فصل الخطاب كي جنة كي وآتيناه الحكمة فصل الخطاب. فصل الخطاب كده manaw bari goy or nizaay kiriga or mushkila kiriga ge bari ber bar do kemegna kidan na tim ngina bari kinna yina kini ne khilaf taqseli nizaa ga taqseli kera nabiyullah sulaiman alayhi nabiyullah daud alayhi salam ge burugo sulaiman ge menar yani kete barogna lagayt ma ber bi aw ne ngina abdani nabi sulaiman ki ga ge ber ba go hayr nabi gina rabbana subhanahu wa ta'ala ilm ga ki ke gina ge bago daud tu biere hukum ka siyasa ka dawla ka rs ko bago awne gene ga bago awna wona kela rabbana subhanahu wa ta'ala ziyarar hukum akure ke yeg irigene ga wa daud wa sulaiman idh yahkumana fil harf idh nafashat fihi ghanam al qawm wa kunna li hukmihim shahidin fa fahamna sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma. Yang ربنا سبحانه وتعالى قران كري ديري نبي داوود برو نبي سليمان دوغا كي بيتو بير دربغا غري غوي ارو تور بير تو بير دربغا كي باري كو حكمه گندو حكم مو شاهد دل ايد اگدل دليل. لكن نبي سليمان غوي داوود برغي زيادار فهمي سندگا بر فهم اقدر كديرا يعني غري كي كلا زيادار باورا زيادار اكيني. لكن بر سوانا وكلن اعطينا حكما وعلما برسوانا ربنا سبحانه وتعالى حكمه علمه حكمه سقوكي غري بيجا كي قران ابيتار كتي بيتو بر دربي كي منغي كانا غير كره حديثو كي تبيغا نون نتر بر دربي ستو بك نون نتر دربي كانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ده خبر كي فاذا بيتو بر دربي تو بي جوري كي توري قران ارغي كيو. لكن او مفسرين جا ومفسرين كوني تفاصيل كوني كغداي نبي الله داود عليه السلام دوتو وني تو باكدي وكوني بيكدي وبيكدي دو قرانا اوغي تو باغر ريغينر اودا تو بارر كيفيرا ايتاستو بيين تو باسا قجوري خلاصتو. تفسير ابن عباس يريني اوغي تو بار تاري سكونه كي تو باغونا ولي بي بار تابو ياغاغني نبي سليمان كرتي شاكي نبي الله سليمان إليري بارغي بيجي نار سابتا سابتا كيني ني بيجي نار تا بيجي اروغا اندو ارتو بانو كسال جوله كني غاين تو با بيجي توني ماش غي يوسي تو بانو جوله تي جاتين يورا بيجي تي بنرا بي بارتا نا او تو بيجي اندو كاين اون او ساتو كوار. نبي الله سليمان بارغي كيدان ني دو كتي با وير اي كيري غي enano nerin erde dege bege toba bartar kede toba yagoge sanagrin dai kagari yagani ebe ara kada akiyagara kana lese akira kada kana lese toba yagon dai kagari yagani nesu oge bege tebelere beger borsane ga tebere uyu gidi ka tebere ya uyin tar yun nesu uyu bodara tesere uyu go ka tebere o u ka kiare berga se vite ya obdon nere u maga o ti to bera ka so rohat ki dare gine ne be ta ga sire par tao ki ki kera no sala gi ene ya gine berer ki gi bege to ba martar ki ki o u ka kiare buru teri ga tebere uyu gwa gere berdo tebere ne gire o be barta ka a to be o gi ki di atobe o kibere ko ba ketie ko ba bibel don negni gini ni to ba barta ko orna to ba ko kire be u kaso ga tabe izan gedi ga non nar ba ka ke ni san non nar bor ka ke ni se burge ziarar fahimi gini gini fa fahamna ha suleiman kera nabi allah suleiman ke ba go awna ona ganda noru ba go ya awni ni kera ba ki burro warti awni gini ga rai ki ya ko ya gini ki ya ini bersu ana da sene begine o kiga konse o kiga aden ner kayni kere istidrak yegi nabi allah suleiman ba gorke yani kere hukum yega kinne dor kinne yine yani ba yikin kinne donaru ki yafda legine bertane koy yi hadis go warni hadis sahih bukhari numero 3427 giru hadis sahih muslim giru numero 1720 giru حديث كي أبو هريرة رضي الله عنه إليري رسول صلى الله عليه وسلم نكي جنال باغو ستي باغو نعمل نكو كده ستي كيني إيرو دار أور كي تنياغا نيتا بلي دان دار كي تنياغا نيتا بلي ذي بيجنالي كي تنياغا نيتا بلي نيانا كوي كسي باغو الباغو نياك كوري جنال باغو ياك كوري جنال arki nyawo tadura tokkar gene re nyaru sagne dago ne nyamen tana bor men nay da ba bekire nya men na sutti kediru dan doke nyan tere go yen do nya ni yo do endo nya na ko kesu do tere gene na nya no dan dor tere ra gire ko ne nya yedi ne nya ki gi ni ha nya no ga no ra gire nya ki gi nya no dan dor tere ona nya ki ro ge tere gene ema halal erkna hilli tali o nyaage nyaame na kiraaga ni dhattaro o ge ye su dergre dar kera ke riyo nyaage nyaa ina ina mi na nyaa ki yegi ni nabis dawo ke ka pao ki jaa ko nonor te bre ke te nyaa idar ina ki a ke ko ke te bre su ke te idar ina ina kan na de erke sare gre berba wa ko ki pao a ira gre bari e gane gine en nar ke dure kasa de gine er kasa de gine nyan ke won nar kasa de barba ho men nak e gane bari kasa ko dia ko jaga gane nyan ke gine na si yeri men te gane kasa de nyan ke ando na nyan men na ba ho men nak er kana bar nyan ke sa ne ki ba ho men akuri ki imara nyan su sa no er ili gine nyan men nak e won na ne ne da wa akuri ki ko ba ho men na na nyan te no kai no halas ter ba ho ise gidi e digini ba nyan na nyan ke de ko ikasi yeri awo dar terno ka usori nabi sulaiman anne kyaun gedi gnu no nar kegene na gedi ga ando nyaage nyaara ki egigine anda na eme egigine keki nyang egiri ikeki gin na nyang kina nyaagi nyaagi nabi daud ri kino yina ki eki korawun nyaake firtan non na kire ne ngene nya eme hara dare benen neso sulbu koraw nyaak ke surtu yera daba ke surto yara wana dara ke yake ne maganda kana ma ga tokno ki ayndo er tok sen yer ga tok sen to ina su sel bu ko rawuni to ganda unu ki jabi ga ber jabi ga tokno si e ma gara tokne ne bi ker ne baka so ya kana hande be dulu ayndo nya ki daba ke surto yara dara ga nar ne ke dara ga nar ne ke ke ne muni nya kara ko do e daba na muni daba na garo dulu nya kara me na daba na nya daba na haras ki boy ne so daba na ver na yin ki kirai ber kira se ge jogun berrena da mana ni alas da mana kamu sekarang dia ini berdiri da mana hekeh da mana da mana da mana Allah yarhamak da mana ona su nyaki goy go berna kiri kayini no kena ki kra ko na nya da ba ne ka ke no kra no nya ro nya kra ko ro ka se nya kra na ro ki kra se ge ber ro ge haris tu bigi tan ro ne bi sure man ge ba o ho ko ho ko mi ge no no kena re o ara ra kra ge te riga shafa ka se ge ra ka na ra re kra ke le ki mungkin nabi sallallahu alaihi wasallam nabi daud ke galtan do ber asan nabi ni ge ti wahi te kagna ki ki ti woni ti ko yima el mal ka ki ge ti wi rabbana al khabar ko gorna nabi ki ki tawaga ni ama el mal ghaib ke mujarrad el mal ghaib ki agna ge naso ber zahir ge oge o ko ne ber hakki di lugiri agr hakka sayri ti wu o ko min batal le igi ti wu batal le giri ti batal ge warada agr hak sayri ogwe hakem giga o gadika o tayire kage o ge ho jage no ge na kame ge na re o ege na ho jago ka sadir kain kain kain do bar ke ga segi no ge na bigi sia ge na or ki rog ne ne bigi ta hakke ne lakin hal hak to sier hak te la do hak te no hadis sahih muslim do numero 1713 giro rasul sallallahu alaihi wasallam o ko ne ka ga de die ke ne ge die o ke ne ke kira hitine be o ka resul yeso tenkira do ere yata men ne le ke egi do ara so lo ki gine ya harka ne rasul ka asra ka asra ne yagni inna ma ana bashar ay bani adam bashar re gine malaika ara fi rola si ay bani adam bashar re gine re bashar ko yen ne re inna yatin al khasam fa la alla ba'dhum an yakuna ablagh min ba'd fa ahsabu annahu sadiq o goy ganda kede bidiye kede ka gara di damir barike ga sai gine ne mungkin okone ya gagana ai rai ya gagana bari kesari kore ya gannu kore ya gagana bari wu kesal nuna so er kesale barar ko do kare e to gone o bari ga sai kiri bari gon si e gere o ga bari si e ki di anya ga ti si e do tebe bar do ko yigin faman qadaytu lahu bi haqqi muslim fa inna ma hiya qit'atun min an-nar falyahmilha aw yadharha u o ga haqqi di oire a ko kesale gere bari go gere o koyi kure bari wo kasala ora ki den nagena re ake o ge hakke tebele ga kidi ga ke yigini ni e halale senge ki go je nar jahanna mi tebe ke yigine so kidi gari ga tebele ke sare nar jahanna mi yasale kidi gari ake bergin izan gadi ber u geni u gadi ki gini ga sherir ki gini ga hatta rasul do ki gini ga ge u o hakke tebele ne ki bigino halal do tekke na do ge ay ne tebe ne gini ni halal ta yo o zalim gi akeber nusureta yini ni ime dunia ge nusureta ko ne akhra nusureta lo mana ye te pe ya sabe gi ki inna ma hiya qita'atu min an-nar ti droite no hak ti no gi na agro surne ga irairo surne ga iraziru surne ga ter no ri ga do ne ti hak na do gi te me sen gi ni ne ye ya sen ni ri go ta ga ne ga se sa ta ga ne ga ber gi ne rasul sallallahu alaihi wasallam gi ne ri izan u o ge o a o kasari gre bari go kasari gre el hal go kasari gre ku yi ega gre bari go kasari gre ki den nare o gi kiri ko re o gi hakke ber ro tabari halal sere kida halal sere kida halal do reso ye ye sene ne reso ta ga ne ga se ta ga ne ga dai izan nabi la sulaiman alaihi salam no te gre kra hagi gi ega gni seru gor be da ba gne so bere ko linda ba no ben men da ba da ye kay ginas ko so bari ko kaso ko da ye kay ginas ben kire kay ginini nyam ke boy bedal gi dam war da ba tay gi o ger ke diga hayir kay nin kire gal neso mara bigire e ga genere kira ge nuri dia ke ga ke da quran ke re qisas ko quran do kasale ge nabi allah daud alaihi salam mawdu wa qissa goni quran do kiti surat 1 ayat nomor 20 ila nomor 26 bari ko kasage Rasul sallallahu alaihi wasallam her gissage khabar ki ega na gana rabban subhanahu wa ta'ala quran ko kaise wa hal ataka naba'ul khasm id tasawwaru al mihrab id dakhalu ala daud fa faz'a minhum qalu la takhaf khasman baga ba'duna ala ba'd fahkum baynana bil haqq wa la tushtit wahdina ila sawa'is sirat in hadha akhi lahu 99 na'ja ولي نعجة واحدة فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكع وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. Jadi ki terangko ketika ra hadis ka horna. Uti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke gasai modu wa takire kana ke gasai. Jadi ki Rabbana subhanahu wa ta'ala Al-Qur'an do ko warne Nabi Allah Daud ki mihrab ke ne likhe sala ke khas ne ke dire u uligini ne o ke ke karin ikar. Bab heda re zikr do du'a ru usi ugut koy ber do boror ibarar sigi o ke ke karin ikar. Mihrab kare bodor ero o suti mihrab ko hoy gine da bakira kare benu tulu kenen er ibarar ibarar so gane na har ka tulu kenen ajpina gi te jono ko gane te ogani ni dos na kana hap te dos tine ga tine te dos mujirim ga mujirim te dos to gediye te gane to suyi khasem tele mana ganda te da gediye te ni na so barasan ke anor te kayin ne tu ni oni zulmi ne ne boro mushkil aytiri o ki aho yi din tu ina koire lakin berken ti sa ti sindu ke dire e kere na koite ge gere na ko ge kebine e kersi ge ti sa ti singe sigara mi asa nge ge na ganda ale de gir na so e rai tak kes na le e ge stere de gin bari begi ti na ti kai nabi daud ne ni la la ki halat ke on berna kane ti sauti sindo ara banane ki ayro o kane na qogi kane ge usate rere ber ti sauti sindo ki qogana e na qoye giri na qogi e kersi ge mi asa ngi gena ga de ge ra halbi sina de ge ga sina so ti gon solo mena e barasan sha kwar ge nor ko yin la la ki halat gen ber o ti usa ga silar o sal zulum kri ga ya bu yin illa o go mu'min go iro ko jere ko amala sale kri ga o ka wasul min nuse o ko ya wasul kri ga ya bu yin u barakido o do ka inute hay tego wote no malaika hay ay mi agnere kego berdo enne bab hiere kerger awre ibada kerne ndo ugut ki terger o so ray gedie kedie rabbana imtihane ni ay ni agnere irsala ya rabbana kego misase ke quality mana khata ne kedie na khata do na bay sere ga genere sujudigina rabbana subhanahu wa ta'ala ku he astaghfirina na so rabbana ghafirika kejigin وان له عندنا لزلفى وحسن معه وكن نبي غينا نبي سكر عبارك دغنا نبي غينا اوبر ذكر دغنا ني هاغا ترفو غا سكو بر دو بي ذكر دغنا نبي غينا بر نير عبارك دني يونا ربنا صلى در غير صلاه كدي عليك السلام نبي داوود غينا اردان در اردان كدي عليك نبي داوود غينا هيا غو سكو عباده ريمن اينا غفله ترفع انت كان اكرنا غنا اختانا كو اكيد يغنا كير ربنا سبحانه وتعالى تيم الناكرنك استغفرتي نغا غفري كيب وان له عندنا لزلفا برنك حمد يغني درجه اكوليرو درجه ايرور كلي غاري يغني ولا حسن ما اب يعني غاردي اكواري جسي اكي تبره اسرائيل بني اسرائيل قال يهود كرو نبي بكري قال بن اسرائيل بن نبي كده قالوا الناسو قصة يعني بن اسرائيل كتاب كوي بسم الله كده داري نبي داود كي وباو كده قاله يعني بن وابناء وباو كده قاله يعني رباو تيسا وتيسين لو كده اسكارا قوني باو كابر راني كده اكير باو كراتا يدر اكير يعني باو غير كابر راني اكير كشف يعني اسكارا قوني باو كسر berdo dolane erkerne esker ba on kester yone so basker ge jato kuare kutor kuare kukir kuare kukir kuare notinane u esker ge ning bago ge dolane erte go ge solom ge na halatine so barasan rabbana subhanahu wa ta'ala ke war malaika suti ke kuare masal kirere yani na ja ge bana kere ge yani bago wa do regine o ki kene ti sa ti sindu ki dire kene yi nakko gi dare yi ne digi ne kigi na ba uti sa uti sinuti ni ona ko ba ona ko kiri kiri ni na ba o dana kiro er jatto ko ina er ke ku ina ko ina ne gi er de ne gi akwa ya gi ne bule kir ka gare digi ko boy gi at osira go o wala jaw gi nebi era sole nebi ni ma asumi nebi ber ba uti sa uti sinduki die kera ona ko ba go gi akke kere duske kurata de ti e higine nogine kere ko dara aji digine kere erkirne o kinni jogine ma kinne bi embera yahud ber daima nabi he hada sere te guri nabi daud ka nabi shahware shahwa bar tagne o ti bago o menegi te genni do sere nabi sereman ga kujur dai seher bar ta e bane ina nabi dogne arabara subhanahu wa ta'ala dalia ber iro agna dal nye agine iro mago herer to ko yegin yadullahi maghlula agne ki yadullahi maghlula ge dai mana iro ti agur ki dire ti ger bier ho ki dogi mago ge herer to ko yegin mago bai re ki ne ki ta na ga ti ki digiri maghlula ni mana golle mana herer to ko yegin qalu yadullahi maghlula izan ma goge ma togo ya ikiri manegi ma darda ikiri ogni izan yahud ke wala ne diga dalnu wala irosa rabbana subhanahu wa ta'ala kana dalnu dar ko ake sera begin la tekhigina nabi wa sakhi sera so o ahra siar ko ne ga tafsir barta ko ne ga ge israiliyat daga ite bedere nabi daud ke o ba ko diga ne tisa tisin ba ko ne askara wala ba ko ne kasira kiru bigi kirne gina tafsiru ke sela kana wala te awala ja o nabi gi hala sura ina ogar kasaliki daraja nabi ki tayra awala ja nabi gi masumi tanian nabi gi rabbana subhanahu wa ta'ala o begi ora o sokora karimina o sokora afdal ngina o sokora dini wa kwagi o bro nabi tayri menigi o fasakina o bago ani o gna o shahwari ngina o rabau kasiga tagi ngina ki nabi amero tanian nabi daud alayhi salam ge dar rabbana subhanahu wa ta'ala ibadar ga wasfigina zikr ruga wasfigina ina barga wasfigina darajat dar wasfigina daraja kamil limani ke nagis kina or ke sifa kinna wasfina ke dio idan ke sabar ruki ki kwai nabi la sulaiman ge nabi la daud ko bay ne ge burro wa nabi la sulaiman do embe ki te bari nabi la sulaiman ge nabi daud burro ko rabbana subhanahu wa ta'ala ro e embe ko nabi daud ki goy dana ila tabara nabi sulaiman dokki quran ne agini wa wahabna li daud sulaiman ni'mal abdu innahu awwab da sulaiman de hek yani nabi daud heru nyaago burro sulaiman ki nabi gina agal gina ilm kida fiqh kida hikma kida abda rabbana subhanahu wa ta'ala daud herke dega qubay berne ge khalifa dali kera ugui warisigini ge quran dokati wa waritha Sulaiman Daud kinati Sulaiman ge borge Daud ki baage bas Daud ki sini eso Sulaiman ki te wori sigini ngini lakin wori saki maldo mom talakato tiro tabaria kilo lan na nebi ge dunia arte dare wor sitero nebi sokoy nebi irte dare ge malle mom talakati tike dana de nebi embe utun nabi bar da'wa yan be gu menigi te ke dara kan be utunu mumkin idri ko kayge sadaqa betal mal do ki be masakin do ke ri menigi buru ke sira hari sahih bukhari numero 6730 giru hari sahih muslim gira numero 1758 giru hari ski aisha radhiyallahu anha ki rasul sallallahu alaihi wasallam ki gina ri la nura ma taraknahu sadaqa to wurisa te to gi dairi wurisa suloro tauti dari ke sadaqa ke ni mane burtu ke hesira wala buruka wala baguka wala arauka dakoka ti uke wursino izan nabir ti dari ke ni wursa su izan Sulaiman berdai wursini ba wora khilafaro dindu daula go dari gro be ga hafize ginara wursi ginara tabelara sharia ramana ke ata be gina o ga adalar ke gade darde aqwara ke gade rabbana irada arkini gadir ga kakari am dogni gissa goy nabi allah sulaiman kige kera gissa goy qur'an ko warne idh urida alayhi bil ashiy safinat al jiyat fa qala inni ahbabtu hubb al khair an dhikri rabbi hatta tawarat bil hijab rudduha alayya fatafiqa mashan bis suq wal anab surat sad kina ayat numero 30 gira la 33 gi qur'an do begin ar gissa ki ko warne re hadis kara kega sa dara quran do kisa ko karne ki mufassal do mano kamel tafsil do yahud ke ne ngene ay israiliyat ke nabi sulaiman ge herda kere herda go ardegene jargene abdan kitya kabar en hirda noniru ido kuru ko to kada zikir kinnas ibarakir nas ti wajibat kire kana go jiro sinasu naw wana kikene de migene ra hirda da sokon no aligen lakin bari kisiera nabi la sallam embe go sokko ibada embe go sokko zikir berar kirnege bari berdo ko kiki kwai awara yage Nabi Sulaiman ge Rabbana subhanahu wa ta'ala syukur gini. Wa wahabna li Daud Sulaiman ni'mal 'abdu innahu awwab. Yani wa ma barda afdal yaw awwab rajai daiman Rabbana subhanahu wa ta'ala heri gini. Nabi Rabbana subhanahu wa ta'ala ubudiyya wa khaska inaba wa ga sifati wa aqwaya ga sokko Rabbana subhanahu wa ta'ala Qur'an do ke ga sai. Zikri ro ke biere ge nokara ke. Kisira. Nabi Sulaiman ge o jihad to. O jihad on ligini ne diamond alat ko jihad ke gajahizin ondro herda jihad ke kirinaso herda ke tangena ngini ne senaure naso herda ke kagada ukuni abto dire herda ke kagada jarna ar kirnando sie kiteber herda don noni kururu egna ke gini hisembe ke da ogni hisera ke kagada berdo er karnigi herda ke akwa gina kike rabbana subhanahu wa ta'ala shukuru gina er herda akwa ke jihad ke kiki iro shukuru gina abdo gina ra Hirdaga hirda bartane hirda gidamti ti awne ne hirda deigera tado hirda kan kan gara tado hirda ta gara tado adi dili dalan bertafiqa masham bisuq wala anaq mana hirda suq kaso dei anaq kaso o kire hirda kire gara hirda deigera tado ne ne ki no ere babki berga beril ki dilus quran ka ki yose kera hirda ka hirda ka alat harb dina so jahizina aadina tangi siara jahis kudu dari ki kizatu juzu min al jihad te kesando era akwaye dere dere naso mana berbeti nau kerne leman zikr allah we agene ne demi gina abdo na kwaye kera hirda ber rasul sallallahu alaihi wasallam zaman ga hirda ga ara kwaye rasul sallallahu alaihi wasallam ki wasan ga bal ya kwaye ga sai hari sai bukhari numero 1850 giru hari sai muslim numero 1870 giru rasul sallallahu alaihi wasallam hadis abdullah ibn umar dan ya gini قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامه هرداغي نواصي غوغ مانا اترافو غيره خير الي غور كده يوم القيامه قطو كده نكي اذا خير هرداغي حديث كتي رسول عليه الصلاه والسلام يري او هردا كو يرارا هردان اوغي كو يريغا hirren ke irisare ko ri gagene ke gogare gene irisare ke ke gogare gene sare ke sokko ogi oyuru ke ni te wa dare ka o si ogi ka sokko ogi oyuru ke ni mizan ko yo mkhya gane ke san ni khair gi hir da gi nawasi go khair gi ni yom al qiyamah ko to khair ko ki tok no ki izan hir da ki ikram go ga uwir tini ga sei ni ga tagare sei ni sei ni ga malete ne mal darerte ni ga uwiti ne uwiti ne ga ge berga ojorga ke de kherga ke de rasul sallallahu alaihi wasallam beginer ke kasai izan khelge herdage seyina diga tangene ga as ari senega abdoge berzato ibadage juzu ni manege shagala ge dawe sando riwaya go ogar nabi allah sulaiman ke riwaya ge ki enna gor lissa inshallah ge sa nabi allah sulaiman ki dar ara ga